จังหวัดหนองบัวลำภูถ้ำผาเจาะถ้ำผาเจาะตั้งอยู่ในอำเภอนาวงเป็นถ้ำในภูเขาหินแกรนิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีลักษณะเหมือนถูกเจาะหน้าผาแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่จุดชมวิวสูงสุดเมื่อมองลงมาข้างล่างเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณหน้าผาเจาะและอำเภอนาวังได้ทั้งหมดรวมทั้งมองเห็นวิวทุ่งนาเขียวขจีสุดสายตาบนยอดเขาถ้ำผาเจาะยังมีพระองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ข้างบนเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาด้วยถ้ำเอราวัณถ้ำเอราวัณหรือถ้ำช้างเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาชาวบ้านเรียกเขานี้ว่าผาถ้ำช้างเนื่องจากลักษณะเหมือนกับช้างหมอบภายในแบ่งเป็นโถงถ้ำเล็กๆงดงามด้วยหินงอกหินย้อยและหินที่มีรูปทรงแปลกบริเวณปากถ้ำเอราวัณมีขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธชัยสีมหามุนีสีโลกนาถพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองบัวลำภูวัดถ้ำกองเพลวัดถ้ำกองเพลในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสงบเงียบมีถ้ำซึ่งมีกลองโบราณสองหน้ามีพระพุทธรูปปางลีลาจำหลักในก้อนหินและสวนหินสวยงามที่มีรูปร่างแปลกตาวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาวซึ่งปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องอัฐบริขารและรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาวไว้เป็นที่ระลึกและสักการะบูชาของศาสนิกชนทั่วไปศาลสมเด็จพระนเรศวรศาลสมเด็จพระนเรศวรตั้งอยู่ที่สนามนเรศวรสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภูเมื่อพ.ศ. 2117เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทยอดีตเจ้าเมืองอุดรธานีได้ร่วมใจกับชาวหนองบัวลำภูสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ณด้านตะวันออกริมฝั่งหนองบัวลำภู